الحمد لله رب الأرض ورب السماء خلق آدم وعلمه الأسماء وأسجد له ملائكته وأسكنه الجنة دار البقاء وجعل الدنيا لذريته دار عمل لا دار جزاء نعوذ بنور وجهه الكريم من جهد البلاء ودرك الشقاء ونسأله عيش السعداء والفوز في القضاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ليس له أنداد ولا شركاء خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء وأشهد أن سيدنا محمدا خاتم الرسل والأنبياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الأجلاء وعلى السائرين على دربه والداعين بدعوته إلى يوم اللقاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله الله إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام كما يأتي كريما سورة الأحزاب او دارنگی دی صورت اعراف ما تلاوت کو او یو حدیث د احادیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نا پدی کې د یو لوی عبادت طرف تا بندگانو ته الله ترغیب ورکي چغیتا ذکر د الله وای یو سړی په زړه کې په جبا عموما او خصوصا اوقاتو کې خپل رب را یادای نو د دې انسان روزانا بزرگونو درجات هغه بلندیږي او بزرگونو نیکی دې ګټي د ذکر د عبادت یو داسې طریقه ده چې په دې د خپل کار دم سړې نوځي پجب باندې الله را یادې او بلا سونو خپل د دنیا کاروبار کې الله مؤمنانو ته حکم کړي اذکر الله ذکرا کثیرا اے ایمان والو را یاد کړي الله پر یادولو ډیرو سرا وسبحوه بكرة وأصيلا او د دې الله پاکي بیان کوي سحر او مازیګر هر وخت کې د الله ذکر او اذکار کوي د سورۃ اعراف د آیت کریمه دغه معنا وا وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ حَبِيبَا تَرَایَات کا خپل رب دی په دې زړه کې او هر مخاطب ته دا خطاب دی تَضَرُّعًا وَخِيفَةً فَعَاجِزَيْ سَرَا وَفَطَا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ تیزی پاغی کے مکو چکل د تیزی زین دے بالغدو والآصال سحر و مازیگر ولا تکم من الغافلین او تمکی گا دا اغی خلقونا چیغوی دا اللہ دا یاداشنا غافل دی په دنیا کې ذاکرین چې څوک د الله ذکر کوي الله را یادوي دا وی لویه مرتبه ده او دا وی عمر نه کوي د هیڅ چام نه دي او ذکر په هر وخت کې کیږي ګور دیو سړی او دس نشته هم د ذکر کول شي په حالت د جنابت کې لري بیان د ذکر کول شي پروت دی اوم ذکر کول شي ناز دے ولاړ دے روان دے نو داسې انسانان چې دا وی هر وخت جبا د الله په ذکر لونده دا دی انتهایی اجرونه را جمع کړی دي په صورت احزاب پینزم دیرشم آیت کې الله د ذاکرین مبارک ذکر کړی والذاکرین الله کثیرا والذاکرات اعد الله لهم مغفره کم سړی او زنانا چې د الله ذکر ډیر ډیر کوي الله تیار کړی د دوی لپاره مغفره بخنا واجرا عظیما او اجر لوی مراد تینا اجر د جنت دے سو کم چې د الله ذکر کوي الله د دوی لپاره مغفره او جنت تیار کړي او کو یو بندوی چې اوب کم وقتی چې زما تذکر رب آسمانونو کې الله کوي او ما بخپل رب یاد یو کنا سورۃ بقرہ کې راځي آیت یو سل دو بندوستم کې الله وی کې او بند دا غواړي چې زې رايات کم نو دې دې ما رايات کې په ذکر سره ذکر اصل کې د الله یاداشت وایي فذکرونی اذکرکم الله وی ما رايات کې نو زه تاسو رايات کم په مغفرت سره په بخنه سره په اجرونو در کولو سره دارنګه سورته عنکبوت کې راځي ول ذکر الله اکبر اے بندم الله را یادې بیا الله بنده یادې وې دا الله یادول دې بنده لرا دا لوی دې د یادولو د بندنه الله لرا ته الله یادې دا دومره لوی خبره نه ده لوی خبره دا ده چې الله تار یاد کی سوچ چې د الله ذکر کوي همیشه او دائم ډېر ډېر نو دا بس د کامیابی یو لوی سبب ده ندی وځي نه ذکر پګوتو یا په تسبیحاتو او تسبیحات بدی خوې چې ډېری تر یادې ګوتو باندې ذکر کوي بیا ته هیر شي سورته جمعه کې راځي واذکر الله کثیر لعلکم تفلحون را یاد وی الله لره ډېر ډېر دې د بارا چې تاسو کامیاب شئ معنا دا د کامیابی د الله په یادې دوکې دا چې الله یادې نو بس د دې ډېر یادوالی سره تاسو به کامیابی حاصل شئ یو حدیث کې راځي دا حدیث د متفق علیه دی امام بخاری او امام مسلم ذکر کړه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله پیغمبر فرمایلی دی کلمتان خفیفتان علی اللسان دو کلمې دی چې په جبه ډېره اسانی دی خو ثقیلتان فی المیزان پتل د میزان کې چې کله وتول د اعمالو کې ګډر درنی وي حبیبتان الی الرحمن او ډېر محبوب دي ډېر خوخي دي الله تا هغه دو کلمې کوم دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم پاکی دا اللہ لرا دا اغ صفتنونا سبحان اللہ و بحمده دیکی طول دین را جمع دے زمون دا دین طول خلاصا دا سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ کے داوئی دا مشرکان چی اللہ دا پارکم صفتن بیانی اللہ دا دی صفتنونا پاک دے و بحمده کے داوئی الله چې ځان تکم صفاتونه ثابت کړي هغه الله د پاره دی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سمره یو مختصر الفاظ دی را الله پیغمبر وی رحمان ذات تډیر خوخی دی او ډیر درنی دی پتل د میزان کې او چې عقیدم ور سره اوساتني د سبحان الله وبحمده په معنا ځان پوه کې زګګ کې شرط لګیاه د قبرونو سجدي او داغي طوافونه کې د ګټو او د لوټو نغواړي او بیا وې سبحان الله وبحمده نو دا ذکر ستاد زړه تن دې ور کوښوي کله چې دې عقیده جوړ دا او دا وې عقیده دې د توحید دا نو بیا دا تل د میزان کې ډېر درنی وي یو حدیث کې دا سر راغلی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي و اذا الله پیغمبر فرمایلی دي ان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طلعت عليه الشمس زچه پرز کې دا کلمات عام سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر نو دا ماته دې ټولي دنیا نه بهتر دي په ذکر کې چې کم فواید دي پاغه کې چې کم ثمرات او میوې د آخرت دي نو دا غي پتا د دې احادیث نه لګي تم چې د الله پیغمبر ترغیبی احادیث ذکر کړی خپل امت ته مختصر کلمات دي او باغې معنی پسونو گناہونو معاف کیږي پسونو نیکۍ لیکل کیږي شیطان نه پزړه محفوظ کیږي لکه یو حدیث کې راغلی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای چې دا الله پیغمبر فرمایلی دي من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير چا چې دا کلمه فرز کې سل پیری ہوئی نو د دمرا اجر شو لکا لس غلامان ازاد کل غلام دا ازادو لڈیر گران کارو زکر آغی با قیمت چانو شو ادا کولے او د تسل نی کئیو لکلے شوی او د تسل گناہو نماف شل وکانت لہو حرزم من الشیطان دیو اللہ دا شیطان دا وسوسو نساتی تردی چی ما خامشی او یو تن بنی چی پا دی رز کے ددن زیاد نیک عمل کڑی مگر اغ سڑے بھئی چی اغ ددن زیاد دا کلمات ہوئی پا دی رز کے بددو مر عمل چانی کڑی او داسې فرمایلی وای چا چې وې سبحان الله وبحمده سل کرت برز کی نو حطت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر د ګناهونو به الله معاف کی اگر کاغ په اندازې د زبد سمندر وی سبحان الله وبحمده چې سل په ریوان یو منټ په نه لګي نو هر وخت کې دا خپل جواب خپل رضا الله په ذکر باندې تر او تازه ساتل او ذکر د الله هغه کوم چې حدیث کراغله د قران کریم تلاوت دې چاته د خیر خبره کې دا جب دې پس کې مشغوله دا واد الله او د رسول خبرې نو دې ټول ته ذکر د الله ویل کېږي یو حدیث کې دا راغلی دا الله پیغمبر فرمایلی دي ابو مالک الاشعث رضی الله عنه فرمای الطهور شطر الايمان پاکوال نیم ایمان ده مثلا او دسته او کوزان دي پاک کو ذکر دی سره منز کیگی فدی سره قرآن تلاوت تکے قرآن راخلی اللہ د پاکان سره مین ساتی ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نو پاکواله نیم ایمان دے والحمد لله تملأ الميزان او الحمد لله زرا دا میزان او تل ډکیږي د نیکو اعمالو و سبحان الله والحمد لله تملأن او تملأ ما بين السماوات والارض سبحان الله والحمد لله دا دمر نیکی دی چې د اسمانو د زمکه ترمنځ دا هر څه ډکې حدیث د مسلم نه نو دا مختصر کلمات دا د یو بنداو د یو انسان په جب هر وخت جاری وي سبحان الله الحمد لله الله اکبر لا اله الا الله سبحان الله وبحمده یو صحابی راغلی و سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرمائی و یو بانڈا چی راغلی و دا اللہ پیغمبر نے تپوس کولو علمنی کلاما اقولوهو اے دا اللہ پیغمبرا ما تا دیو دا سے کلام تعلیم راکا چی اغا کلام ظلولم زیوام دا اللہ پیغمبر وردو فرمائی وایا لا اله الا الله وحده لا شريك له الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوه الا بالله العزيز الحكيم دا كلمات وایا نو دی باند چوی دا خوب از دا رب دا پاروام نو ما دا پارو بسیه اے دا خوب از دا رب دا پاروشوی چیز دا غلوی شان بیانون سنائی بیانون نو دا تیو کلمات را توقع چیزان تب دک دعا گانے کم او ما تا زمان پا دین و پا دنیا کی اغفائی درا کی نو دا اللہ پیغمبر ورطو فرمائل زان دا پاروائے اللہم اغفر لی وارحمنی واهدني وارزقني الله ما تبخنو کی پما رحمو کی ما ته هدایتو کی ما ته رزق را کی یعنی د ځان د پاره دعا غواړه او د رب العالمین ذکر کوا بیا بعض دعاګان یو ذکرونه داسې دي چې د هغه خاص اوقات کې لکه منځونو په سیدي دارنګي د هر وخت په ذکر دے د سحر او د ماقام اذکار دي هغه ټول شیخ صاحب کتاب لیکلی دی هغه کې را جمع کړی دی نو هر مسلمان زر پکار دی چې دغه کتاب موجود وي او سحر او ماقام د هغه کوم اذکار دي وظایف دي اغلولي ثوبان رضی الله عنه فرمای حدیث د مسلم شریف کې راځي و اذا الله پیغمبر کله چې با منز نه فارغ شو سلام به وګرځولو نبی ابي درې پیری وي استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام درې پیری به استغفار وي او بیا به دا کلمه وي اللهم انت السلام سلام معنا دا د الله ته هغه ذاتي چې مخلوقات خپل بندگان د عذابونو نه ساتي امن ورته ورکې ومنك السلام او ستا په خوا کې معنا ستا په شریعت کې خلقو ته سلامتیا حاصلېږي تبارک تیا ذل جلال والاکرام نو دا کلمات د مونږ نفس نور ډېر کلمات دي چې هغه سره به ترتیب سره د فرض مونږ نفس لولي نو دا غي ځان ته جدا جدا اجر ده لکه یو حدیث د متفقون علیه کی راضی مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ فرمائی دا اللہ پیغمبر کله چې د مزنب فارغ شو نو فرمایل وی لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد نشت بل حاجت روا مشکل کشا الاود اللہنا اللہ تاثر شرک نشتا له الملک و له الحمد دی اللہ بادشاہی دا پہر یوشی او دی اللہ لرحمد ندی وهو على كل شيء قدیر او دا اللہ پہر یوشی بان قدرت و طاقت والد اللہم لا مانع لما آتویتا اے اللہ نشته دے من کون کے دا اغس چتی ورکے اللہ چی یو رحمت یو شے یو انسان تا ورکے دا طول دنیا انشی من کولے ولا معطی لما منعتا او اللہ سوک چتا من کل دقبل رحمت ناو تور دقبل رحمت او یا یو بل شے دے نرسے نو بل سوک اغطور کون کے نشتا دا د هر فرض موز پسی ویل دی خو تانا خو دا موز دا وقت زکا قضا شو جسا دا دنیا کاروبار پسی شوی دی حالان که دی دعا کسو ایلامان علمات ہے که پنزوس منزون دی ور پسی پریخ ول خو چی اللہ سا درکی سو که منکول نشی او چی سا ندرکی نسو که درکول نشی ولا ینفع ذا الجد من کل جد اغا خاوند د مال داری او د برخی ستا مقابله کې چاته څه فائدہ نشي رسوله یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم موږ را دا کلمات دي چې د باز خاص او مقوق او خاص دي دې تویل کېږي ذکر د الله لکه حدیث کې راځي عبد الله ابن زبیر رضی الله عنهما ذکر کړی دی د فرض مصفه دا کلمات دي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فدي سرا د انسان صلاحية د أعمال رازي د شيطان نحفاظت رازي پا کارونو کی برکت رازی پا عمر کی خیر و برکت رازی او دا اذکار کی نہیں کنا دا دی اذکار و مثال لے پشان دا قلع لکه و انسان دا قلع کے بن کو بس دا دشمن نا محفوظ شو لکه دا حرف پر از مصبسی درے دیش پیرے سبحان اللہ درے دیش پیرے الحمدللہ سلور دیش پیرے اللہ اکبر او لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دا چې جاوي حديث د مسلم شریف کرا دي غفرت خطايا هو ان كان مثل زبد البحر د دې ګناهونه معافي اگر کده سمندر د زګ عمرای بل مصطفی دا سبحان الله الحمد لله الله اکبر ویل دا ضروری وګڼای دا پرېګ دایما او یو حدیث کی دا سے راضی معقبات لا یقیب قائلهن دا داز تسبیحات دی چې د دی ویون کے اغنام محروم کی گینا دا اجر او دا ثوابنا خامخاب اور تر دی اجر او ثواب ملاوی گی بعض صحابو تا دا اللہ پیغمبر خصوصی وصیت کرو لکه معاذ رضی الله عنه دا صحابی فرمائی دا اللہ پیغمبر زمان لا سنیو او ما تیو فرمائی لیا معاذ والله انی احبوکا قسم دے زما در سر امینا و محبت دے اوسی کا یا معاذو لا تدعن فی دبر کل صلاة تقولو اللہم اعنی على ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک. صحابی تا دا اللہ پیغمبر قسم خوڑو چی زما در سر امینا دا داغید و جی نظر تا دا کلمات قیم دا حر فرز مستسی وایا اللهم اعنی على ذکرک معنا ادا دا الله تزما مدد کی على ذکرک ستا په ذکر او ستا په یاداش او ستا په عبادت زکه کړه الله مدد چا سره نه نو انسان وسو طاقت نه لري چې دا الله د مدد نه بغیر یو لفظم د خیر د خلینا روباسي ذي وجنا واذا لم يكن عون من الله للفتى اذا لم يكن عون من الله للفتى كلتي يوسري سرد الله مدد مرغريش وين دي نو اول كار چه کي پخپل سوچو فکر نو ابيد گناي اول كار بيد خطائي کار ولی سمین خوری نگو را دعا ہم دزانتا اللہم اعنی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اللہ تماتا دخائستا عبادت دخائستا ذکر دخائستا شکر توفیق راکی دا اغا دعاگانی او اذکار دیجی خصوصا شریعت مطہرہ منگو تازو تخود لیدی بیا برکو کے ذان تری سجدہ کے ذان تری قوم کے ذان تا دعا گانی دی تو دا ٹوٹ زڑے ازدکی لکھا مادر تو یا کتاب ذان تا پیدا کئی و پتہ بدر تو لگی کہ دا مجھ پا ہر مرحلہ کے کم کم اذکار دی دا دی اذکارو ڈیر لویا فائدہ دا یو حدیث کرالی جویریت بنت الحارث ام المومنین دا فرمائی دا اللہ دا پیغمبر بی بی دا وی دا اللہ پیغمبر یو زر سحر وقتی دا ما ذکور اواتو تردی چی دا سحر موزیو کو وغف مسجد کیو او بیا نور را قتلیو چی دا اللہ پیغمبر واپس رالو نو ماته او فرمایل تلاو سه پورې په دغه حال لکه مخ کې چې وي دیدم سحر منځکو او بیا ناس تو بخفل زه او دا الله ذکر کولو تسبیح وي تکبیر وي تهلیل وي او دې سره یو غوتې وایو باغې کې هغه گیټیو دا الله پیغمبر تلو نو کله چې واپس رالو نو دی ته او فرمایل تو وی تروسه پورې باغ حال ناشته تر سوچ زوته مو واپس امرالم نو دی او فرمایل او دا الله پیغمبر ورته فرمایل لقد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات لوزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن تانا پس ما سلور کلمات ویلی دی دری پیرے میں ویلی دی سلور کلمات دی دری پیرے میں ویلی دی ستا دا طول ذکر چی راجمہ کنو داغی مقابلہ نشی کولے اگا کلمات داو سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه وزنت عرشه ومداد کلماته سبحان الله وبحمده پاکی دا اللہ لرد دے طولو اغا صفتونو نا چه مشرکان ورد ثابتی و بحمده او طول صفات دا خدای توب طول صفات دا خدای توب و دولوهیت ورد ثابت دی دمر مونگ دا اللہ تسبیح وایو دمر تحمید وایو عدد خلقه سمر جدا اللہ مخلوقات دی و رضا نفسه و زنت عرشه و مداد کلمات سمرچ اللہ خو خی سمرچ دا رب العالمین عرش دے سمرچ دا کلمات دی مداد دا مدد ندے پمانا دا کسرت سرا دا اللہ کلمات پوش مارے لینے شی نو پدی کی تمر لوی فوائد دی که یو زړی ډیر وقت لګی ناس دی خو د بعضې اذکارو د لږ غونې وقت د ثواب پسې نه رسېږي د الله پیغمبر د دې مثال داسې ورکړی وایي کوم سړی چې رب یادی یذکر ربه رب را یادی او بل سړی دی لا یذکره رب دې نه هېر شوی دی مثل الحی والمیت لکه یو ژوند دی او بل مړ دی دومره لوی فرق دی د مړ یو د ژوندۍ په مانځ کې څومره لوی فرق دی دا الله پیغمبر لکه دې مړ دی لکه ذکر نه کوي الله دې رښوې دی دا یو مثال ورکو د چا زړه چې د الله په ذکر اباس دی او د چا زړه چې د الله د ذکر نه خالی دی نو مثال داسې دی مثل الحي والميت فشان د مړو د ژوند دی د دې وجنا ابو هريره رضی الله عنه فرمای چې دا الله پیغمبر فرمایلی دی چې الله فرمای حدیث قدسی ده انا عند ظن عبدي بي زد بند سرا اغشان معاملکم چې د بند سرنګ په ما ګومان ده دی کی اشاره دا الی احسان الظن بالله چې په الله باندې خلی ګمانو نو کوي څنګه ګمان وکې داسې ګمان وکې لکه الله ما ته څنګه ایمان را نصیب کړې نو دارنګ ما با ته الله خپل رضا را نصیب کی دا ته ما دارنګ با الله ما ناراضی شي جنت بمرا کی نو مومن بدا گمان نکی پا اللہ چه ما تبا اللہ سزارا کئی دا بازی گناہونو دا وجه نگمان با خرابینا دکی او روایت کر آغلی گمان دے نکی دا بند بی اللہ خیرن پا ما بانی دی گمان نکی مگر دا خیر خصوصا چه سمر خبر مرد پنیز دیکی گی نو گمان با دی خرابینا وانا معه اذا ذكرني او زه د دې بند سره يم کله چې دا بند مارا یادای کلم چې یو بند مارا یادای زور ترا یادم زه ته هیر نه نو الله او عزت د سره فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي کده ځان سره ز پپټ یاد کم یوازې ده د خلقونه لره ده ریا نه لره ده نظم دا بند د ځان سره یادوم وین ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ خیر منهم او کده ز په سرګند را یاد کم په یو ټولګی کې را یاد کم د خلکو روان دی را یاد کم زما صفاتونه کوي زما حمدونه وای زما تعریفونه کوي نزید داسې ټولګي مخې تر آیات کم چې غد زید دې ټولګي نه به تر دې چې غد ټولګي د ملائکو دې دل ته انسانان خپل کې ناز دی او د الله صفاتونه کوي د الله حمدونه وي الله را یادای نو برا الله د ملائکو روان دې د زغی مؤمنانو تذکری کوي دا د دې ذکر فائدہ ده تاسو وختي واورئ د آیات فذكروني اذكركم دا معنا وا د دې وجه نه الله پیغمبر فرمایل صحابه کرامو ته ویتا تو نه هغه خلق روان دي شول روان دي شول سبق المفردون الله پیغمبر فرمایل روان دشول تاسو نه باز خلق په درجاتو کې روان دشول د الله رضا تا روان دشول د الله نعمتونو تا مفردون معنا دا د چې خلق پریخي دي دنیاي پریخي دا الله رايا دی صرف مين دا الله سره دا نو صحابه کرامو فرمایل اې دا الله پیغمبر دا مفردون څوک دي دا الله رسول فرمایل الذاکرون الله كثيرا والذاکرات دا خلق دي چې الله ډېر ډېر یادای سړی دي که زنان دي نو تاسو نه دی لمبر یوړو پنی کو اعمال کې دا خیرت پګټ کې یو ځړي تار نه تر ماخامه ذکر وکړو او بل ځړي زار نه تر ماخامه غیبت وکړو که ذکر دی وکړو نو څومره اجر او ثواب دی او د ذکر یو فائدہ دام د چې د ګناهونو نه په بچي تب غیبتونه کې تب چغلی کې تب یو بل تغوغنی سی او غبا بل پسې بد ردی وی غیبت بکای نو چې ته کله ذکر کې بیا تاسو سره ګپ شپ هم نه لګي او یې ردی په ذکر کې لګیا دی حسی د ذکر نه نو باسم ته د قران تلاوت کې بعض سړی په مسجد کې موج تراغله جمعه تراغله یا عام حالات کې منځونو تلګ مخ کې سوکراشي نو هغه هم داسې ناس ته ذکر نه کوي نو بل مرګره مور سره کې ناس ته نو ګپ شپې شروع کو خبرې دي دعوامو خبرې خو نه ختمي غیبتونه دي اوس کله ذکر کول قران کلاو کړو نو چې بل مرګره راغله به یو طرف ته ناس شي را د کار اصل او باسن نو دې کې یو فائدہ دام دا چې د پردو خبرو نه بلګ محفوظ دي لازم کې د تسبیحي شونډې خوځي بل سړی در سره خبره نه کوي او یې رما هوتا سره چې خبرې وګو غوته کو لګیا ذکر کین او ذکر نه دینو باسن یو صحابي راغله حدیث د ترمذی کې راځي عبد الله ابن بسر رضی الله تعالی عنه فرمای وأن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به لا الله پیغمبر ما ته اسلام کارونه په ما ډیر زیات شي ما ته یو داسې شی وخه چې بس د پاغي باندې کله کې منګول یو لګو ما وکړه کرونی سم تر مرګې پرېدم نه دا الله پیغمبر ورته فرمای لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله بس دا جب دی همیشه لوند ساته د الله په ذکر مپریدا الله را یاد وا سحر او مازیګر هر وخت کې حدیث کی راضی ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې الله پیغمبر فرمایلی لقیت ابراهیم ليله اسری بی زده ابراهیم علیہ السلام سره ملاو شم پاغش پوانی پکمش پچی اللہ زبر آسمانونو تخیجو لهم لیلت الاسراء ورتوی سبحان اللذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا دا اللہ دا پیغمبر گنی موجزی دی یو موجز داوا چی اللہ آسمانونو تخیجو لو اگد حدیث تے دا الله پیغمبر وای زه چې برو ختم ابراهیم علی السلام سره ملاقات وشو نو ابراهیم علی السلام ما تو فرمایل یا محمد اقرئ امتک من السلام اے محمد صلی الله علیه وسلم په امت دې زماده طرف نه سلام وایا چې ابراهیم علی السلام درته سلام وای واخبرهم ان الجنه طيبه التربه او خبر ورته ورکا چې د جنت ډېر مزیدار خاوره ده عذبه الماء خوږی امیدي وانها قیعان وګوره جنت تش میدان ده قیعان کلاو میدان ته ویل کیږي کسو کوئی زدی پدی میدان کې ځان تا کرونده د بوټو کم نو اداغی و انا غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر جنت الله تیار کړی دی خو کلاو میدان دی خالی او داغی بوټی خخول دادی سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله والله اکبر یعنی په ذکر دا الله سره ستا په جنت کې نور نور نعمتونه سیوا کیږي. حدیث کی راضی یو حدیث امام ترمذی ذکر کړی دا ابو الدرداء رضی الله عنه وی دا الله پیغمبر فرمایلی الا انبئکم بخير اعمالکم زه خبردار در کوم تاسو ته تاسو پاغه بهترین عملونو و ازکاها من عند ملیککم او داس عملونا چغستاسو د رب روان دي ډېر ثواب والدي ډېر پاک ملونه دي و ارفعها في درجاتكم او غاملونه بستاسو درجات ډېر بلند کی و خير لكم من انفاق الذهب والفضه او تاسو تب بهتري د سرو او د سپینو زرو د خیراتنا و خير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا عناقهم ويضربوا عناقكم تاسو تبد جهاد نم بختصیدی تویلکی کی جزی فضیلت جهاد یو لوی عمل دی چې ډیر عملونه داغی پسی نرسی خودی تویلکی کی جزی فضیلت دا دی دمر لوی لوی آمالو ندر تا بہترین عمل نخیم صحابه کرامو فرمائل بلا اولینا اذا اللہ پیغمبر مقتد عمل خیا اذا اللہ پیغمبر وی ذکر اللہ تعالی دا الله ذکر او الله ذکر غره قران هم دي ازنه چې قران ته نه نږدې کېږي او ته سبحان الله والحمدلله ټول عمر وي قران کریم ته الله ذکر ویل و انه لذکر لك ولقومك وسوف تسالون الله اذا قران کریم می ذکر را لګلې ده پدې کې شرافت ده پدې کې زما یاداش ده او زرد چې تاسو نه د دې قران بارکه تفوس بوشي او چې اوسړي ته قران نو ور را به سمره ذکر وکي یا کوي او غلطي وي یا ای وي خو په معنا نه پويږي دا ټول نقصانات دي. قران به اول ټکي الفاظ بیا به ځان پوي او بیا به هغه تلاوت نه کوي ټول کې بهترین ذکر که تاسو نه چاته پوسو کنه دا الله کتاب دی نو دا الله ذکر دا الله یاداش جب هر وخت کې دا الله په ذکر تازه ساتل دا کامیاب خلک دی لکه تاسو احادیث واورېدل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم قران كريم وي خپل پیغمبر تا الله حکم کړی دی اے زما پیغمبر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي حبيبا اغه چا سره ځان صبر کا چې غیش پا ورځ مارا بلی زما یاداش دی نه هیریږي نا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایلی وای دا الله پیغمبر فرمایلی دی وای الله سه ملائک مقرر کړی دی چې هغه گردش کوي په دلارو کې ګرځي او د ذکر خلق لټای چې کمزه کې بداس مجلسونه یې چای با الله را یادای نو کله چې دا سه قوم ګوري چې الله را یادای نو یو بل تاوازونه ورکی حلمو الی حاجتکم راشی تاسو غ حاجت دلته نو ملائک دی بخپل وزرو کې پټ کی تر دې چې اسمان د دنیا ته خبر اورځي نو رب ته نه تپوشو کی او رب ته خفتا دا ما یقول عبادی زما دا بندگان قل راج مشوی دی سوی ستلب کئی زمانا مقصد دې نو ملائک ورته وي یسبحونک و یکبرونک و یحمدونک و یمجدونک. الله تا تسبیح او پاکی بیان ای تا لوی والے بیان ای تا حمدون بیان ای تا لوی شان بیان ای. نو الله ورته فرمای هل راونی دایزه کتل نو ملائک ورته الا والله ما راوکا نقسم می دیوی الله زموږ دی قسم وی تا بازار چته نه کتل. نو رب العالمین فرمای کیف لو راونی دا خو می اوس را یاد ای لای کتل نه نو کوي کتم بیا ود دای سحال وی. نو ملائک ورته وی لو راوکا کانو اشد لک عبادتا بیا خوب د دینم زیات عبادت کئ د دین زیات بد پاکی بیان ای د دین زیات بد تسبیح بیان ای. نو بیا رب العالمین فرمای فما ذا یسالون دای زمانه سغواڑی. نو ملائک ورته فرمای جنت غواڑی. نو الله فرمای وهل راوها آیا دای جنت کتل. نو ملائک ورته الا والله یا رب ما راوها اے زمونگا رب زمونگ دستا پزاد قسموی دی جنت ندے کتلے. نو رب العالمین ارتو فرمائی فکیف لو راوها کوی کتنو بیا بے سحالوی. نو ملائک وی لو انہم راوا کانو اشد آلیا حرسن بیا خو بے حرس نورم زیاد چی بیا خو بے دیر طلبگار شی بیا خو بے زرک دیری منی او محبتون پیدا شی. قال فمما يتعوذون دسشین دی پنای حاصلی دا دی دسن پنای غواڑی. نو ملائک ورته وی دی اور نه پنای غواڑی. الله ورته فرمای اور کتلے. ملائک ورته این رب نی دے کتلے. نو رب العالمین فرمای کوی کتو بیا بس حال وی. نو ملائک ورته فرمای اے زمونږ رب کوی کتو دا اور نو بیا خوب تر ډیر لري او تختی ډیر به تی ویری. نو رب العالمین لانو کی فاشهدکم انی قد غفرت لهم اے ملائکو زها ز تاسو گوا کوم په دې خبره چې ما دا ټولو بخل. نو یو فرشته پکې الله تا دا سے بیانو کی وی اے زما ربا پدای کی خو یو سړیو دې خودی مجلس ته او ریدو د پار نو راغله د خودی یو کسر کار او دوی بس دا مجلس نف اوزگار شي نو زبور ترا خپل خبر او کم مجلس کی د ناس ته د پار مقصد نو چا سره کارو دې د پار راغله. رب العالمین لانو کی چې دې مم ور درو بخلو هم الجلساء لا یشقا بهم جلیسهم دا داسې ټولګه دې چې پدای کې هیڅوک بدبخت نه پاتې کیږي. نګور د ذکر او د الله د یاداش یو دمر لوی فضل دې یو دمر لوی بدلی دې او ثوابونه دې چې بالکل ګناهونه به معاف کیږي. داسې مجالس او حاضرې دل او هر وخت کې خپل جبا او خپل خلا د نورو سيزونو نه سنبال ساتل او د الله په ذکر باندې اباده ساتل. لکه څنګه خلق ماخام کی حساب کوي چې نن موږ دمر پیسې وګټلې او دمر موبایل نو دا حساب مو کوي کنه چې نن ما 100,00,000 پیری سبحان الله وي الحمدلله مې وي الله اکبر مې وي دې ته ویل کېږي د اخرت اعمال چې ظاهرا د دې نتیجی نمرتب کیږي په دی او ظاهرا نه ته ثواب چاته نخکاری پټ عملونه لکه څنګه تړې د دنیا په کارونو کې لګیا دی او ځان کړای نو دا سه د الله ذکر مفت کې ثوابونه دي د غیبت نه په بچي د چغلې نه بچي د دوو د جنگولو نه بچي او 24 ګنتی د هر عمل تاسو ګوري څوک چې په ذکر او اذکار سره خپل اعمال د دنیا شروع کوي ای کلم خطا شوی نه دا زمون کارونه سمیم زکنو خوری که مونگ ور تخپل ترتیبونه جوړو خدا الله غا ذکر و اذکار تردی پوری چه بسم اللہ هم حیره شویده او عالم تجاوی اوی چه اسکل سنگه دی او ارتوی چه خودم رسو بدا خبره نده خو که یو سو کارونه پکه دا شریعت نه خلاف نده یو خوی خلق پا گس لاس کی دویم چه او تسو بسم اللہ نوی او درم پوکی ورکه ادری وار دا شریعت نه خلاف دی طعام کې به پوکې نه اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره يا الله تزم غناهنا معفي نهار قسم مصيبتنا پریشانونا الله طول امت مسلمه په حفاظت کې وساته دې ملک کم گرانی راغلے گا کم نور مصیبتوں نے دی بدن میں یا اللہ ترطول امت مسلمہ ملشی یا ذل جلال و اکرام سمنا مسلمانان پس پریشانوں کی دی اللہ ترطول پریشانی ختم کی بیماران و تشفا ورد قرضداران دی قرضن و نخلاص کی من دیوان اللہ تر تجیلن و نر اخلاص کی دی مسافر و ملشی سوک دی دین لے دی اللہ تی دین تنیز دی کی سمر طلباء کرام داغوی امتحانات دی هر ځکه دی الله ته په خپل امتحانات کې کامیاب کی د چا سره پریشانې دی الله د ټول مسلمانانو پریشانې ختم کی سو کو فاتشي دی الله تورته مغفرت نصیب کی پس مندګانو ته الله صبر جمیل ورکی تاسو مر مرګري د تراغلي د چا سره حاجتونه دی الله د ټول حاجتونه پوره کی اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار یو سلور مرګرو ختمونه دي نو څوک بیا دعا کوي ساره گئی رستو بیا ان شاء الله موږ نه پس به ختم کوو.